pong maglakwatsa. Isang high-tech na pedika pa aking pinara. Anong sipag, anong likse, umasada na nanggagaling sa radyo ang pwersa. Ako'y sumabay sa kanya at kumanta hanggang sa tinanong ko na lang na ano bang meron dyan, bakit kamagana? Pinagmalaki niyang sinigaw ng malakas na kita. May earphone siya sa kanyang mga tenga. Di ko alam kung bakit ako nagtaka. Ako'y lumapit at siya'y inambala. Di man lang natinag, ako ay napahiya. Hanggang tiningnan ako mata sa mata at bigla niya